रखी दिल में ये जीअणो पवंदो सब दर्द रखी दिल में ये जीअणो पवंदो छो पियो रोई कोई पुछे न छो पियो रोई कोई पुछे न थो ते को इल्ज़ाम अचे न जो नाम मां कीअं खणा चुप रहणो पवंदो सब दर्द रखी दिल में ये जीअणो पवंदो छो पियो रोई कोई पुछे न छो पियो रोई कोई पुछे न थो ते को इल्ज़ाम अचे न जो नाम मां कीअं खणा चुप रहणो पवंदो सब दर्द रखी दिल में ये जीअणो पवंदो लुड़क पंहिंजा पीअणा पवण था तुंहिंजी ख़ुशीअ जे साथ तुंहिंजे दर्दनि आहे रुआरो कीअं कयां मां ज़ाहिर लुड़क पंहिंजा पीअणा पवण था तुंहिंजी ख़ुशीअ जे साथ तुंहिंजे दर्दनि आहे रुआरो कीअं कयां मां ज़ाहिर दुनिया साम्हूं ख़ुशि थी कीअं खिलणो पवंदो दुनिया साम्हूं ख़ुशि थी कीअं खिलणो पवंदो छो पियो रोई कोई पुछे न छो पियो रोई कोई पुछे न तोते को इल्ज़ाम अचे न तुंहिंजो नाम मां कीअं खणा चुप रहणो पवंदो सब दर्द रखी दिल में ये जीअणो पवंदो जिंदगी भई गॾु जी गुज़ारियूं हिन दिल जी हसरत हुई ईअं लॻे थो ख़्वाबु हुयो को जेका तुंहिंजी मुहबत हुई जिंदगी भई गॾु जी गुज़ारियूं हिन दिल जी हसरत हुई ईअं लॻे थो ख़्वाबु हुयो को जेका तुंहिंजी मुहबत हुई बसि तुंहिंजे यादुनि सां मुंहुं ॾियणो पवंदो बसि तुंहिंजे यादुनि सां मुंहुं ॾियणो पवंदो छो पियो रोई कोई पुछे न छो पियो रोई कोई पुछे न तोते को इल्ज़ाम अचे न तुंहिंजो नाम मां कीअं खणा चुप रहणो पवंदो रवंदो सब दर्द रखी दिल में ये जीणो पवंदो जोरी दिया नजर जो जान तुझी जुदाई तुझे तरफा तोहफे में आमू के मिली तन्हाई जियो जोरी दिया नजर जो जान तुझी जुदाई तुझे तरफा तोहफे में आमू के मिली तन्हाई जेको मोहब्बत में तो मिले दुख सहणो पवंदो जेको मोहब्बत में तो मिले दुख सहणो पवंदो छो पियो रोई कोई पुछे न छो पियो रोई कोई पुछे न तोते को इल्ज़ाम वचे न तुझो नाम मां कीअं खणा चुप रहणो पवंदो सब दर्द रखी दिल में कीअं जीअणो पवंदो कीअं खणा चुप रहणो पवंदो सब दर्द रखी दिल में कीअं जीअणो पवंदो